Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, és engedjétek meg még így az év elején, hadd mondjam azt, hogy Istentől megáldott, gazdagon megáldott, boldog új évet kívánok mindenkinek. Meggyőződésem és tapasztalatom, hogy Isten nélkül egyik pillanatról a másikra minden elromolhat. Minden ellenségévé válhat az embernek saját magának. Amit jónak érez az ember az egyik pillanatban élvezetesnek, a másik pillanatban keserűvé válhat. Csak is akkor marad meg az ember embernek. Akkor marad meg az öröm, akkor marad meg a boldogság. Ha megismeri a boldog Istent, és közösségben lesz vele. Én, amikor megláttam ezt a világot, akkor úgy születtem meg, mint baptista prédikátor gyermeke, baptista lelkész gyermeke. A szüleim nagyon komolyan vették azt, amit képviseltek. Nemrégen temettük el édesapámat, és mondhatom, hogy egy egész élet áldozatos munkája mutatta nekem mindig, hogy ne azokon botránkozz, akik nem úgy élnek, mint ahogy beszélnek. Adj hálát azokért, akik őszinték. És legyél te őszinte. Ne azok miatt botránkozz, akik csak be vannak festve baptistára, reformátusra, katolikusra, ortodoxra, hogy éljek az előbbinek a szóhasználatával. Adj hálát azokért, akik valóban istenfélők, akik hisznek Istenben. Adj hálát az őszinte lelkipásztorokért, az őszinte becsületes hívőkért, legyenek akármilyen foglalkozásúak, és higgyétek el, testvérem, hogy vannak, vannak. Hogy egyre kevesebben azt tapasztalom, ugyanis az, amit Jézus mondott, hogy vajon mikor az ember fia visszajön, talál-e hitet a földön, ő nem viccelt, nagyon komolyan beszélt róla. Az ige hirdetésben ki fogok térni rá, vajon milyen hitről beszél itt Jézus? Az történt velem, beszippantott a világ. Ahogy felnőttem Székelyhídon, ahonnan származom, egy nagyon erős liceum volt annak idején, nagyon jól felkészült tanáraim voltak, akik nem beültek a katedra mellé, vagy mit tudom, hogy valamelyik sarokba, aztán egy füzetről olvastak valamit, s ha akartál, figyeltél, ha nem, akkor egyébben foglalkoztál, hanem előadtak. Most is emlékszem, én otthon szinte semmit nem tanultam, csak olvastam a könyveket egyiket a másik után. Az órán mindent megtanultam, mert úgy figyeltem, majd kiesett a szemem. Nem is ültem se második, se harmadik, se utolsó padba, mindig első padba ültem, kiharcoltam. Én figyelni akarok, nem érdekel, mit csinál a többi a hátamnál. És a 4 év liceumi tanulás eltávolított Istentől. Mert láttam ezeket a fölkészült számomra annak idején tudósokat, és úgy gondoltam, hogy a szüleim, hát szegények, jól vannak, hát becsületesek meg, stb. Ott az imaházban, hát elmondják a magukét, de hát ez csak ilyen középkori babona. Ezek a tudósok, ezek tudnak, ezek modernek. Ez a világosság. Megmondom őszintén, 20 éves koromra alig vártam, hogy szakadjak ki a környezetből, és ne kelljen mindig azt lesen, hogy most ott jön egy hívő, most itt egy másik, most az apám kutat a zsebembe, most az anyám nézi, hogy talál-e dohánypiszkot a zsebembe. Azt hittem, soha nem leszek szabad. Na de megkaptam a behívót. És mikor a koffer a kezemben volt, felszálltam vele Nagyváradon a vonatra, na mondom, végre elérkezett a szabadság. Lehúztam az ablakot, elővettem a hosszú cigarettát, majdnem oda csinte az ablak, olyan hosszú volt. Meggyújtottam és fújtam a füstöt, na végre szabad meg. Mikor 25 éves koromban megtámadott egy rendszertani betegség, egyszerre a szívemet, egyszerre az ízületeimet és a tüdőmet, annak idején azt mondták, hogy ez rák. És az orvos azt mondta, fiatalember, ha nem hagyja abba a dohányzást, meg fog halni. Na akkor értettem meg, hogy nem az a bilincs, amikor jön a rendőrosztán, rákattintja a bilincset a kezedre. Amit egy kattintással tesznek rá, azt egy másik kattintással leveszik. Amikor arról volt szó, hogy szabaduljak meg a dohánytól, és nem tudtam, na akkor jöttem rá, hogy vannak itt ám sokkal súlyosabb bilincsek. Csak figyeld meg, mikor nem tudod abba hagyni a házasságtörést. Csak figyeld meg, amikor inkább pokolra mész. Csak legyen meg az a férfi, vagy az a nő. Vagy amikor mindenáron társadalmi rangot akarsz magadnak. Az üdvösséget se számít, a hatalomvá. A hatalomvá. Vagy ki tudja, mi az, ami leigáz. Kifosztva. Lelkileg tönkrementem. Elvettem egy istentelen családból származó lányt, aki 6 év házasság után lelépett egy olyan kollégámmal, akivel egy irodában dolgoztam. Ott hagyott engem is, meg a 4 éves gyermekünket. Azt hittem, megzavarodok. Mert én nem vicceltem, én komolyan gondoltam a házasságot. De tudjátok, a jó kapcsolathoz a házasságban nem elég a jó szándék. Nem elég az egyoldalú hűség. Nem elég a meggondolás. Nem elég a kitartás. Kell hozzá Isten, aki kitalálta a házasságot. És aki koordinálja, meg fenntartja a házasságot. A második házasságomat élem, miután az első tönkrement, még nem voltam hívő akkor, és halljak róla, úgy gondoltam. Aztán miután a Jóisten minden kártyát kihúzott a talpam alól, amit felépítettem kártyavárnak, akkor elkezdtem gondolkodni. Létezik, hogy ezek az én tanáraim, ezek az én tudósaim, akikre hallgattam, létezik, hogy ez egy falcs élet lenne, lehet, hogy ez nem működik, amit én világosságnak gondoltam. És rá kellett jöjjét, és ez nem működik. Ez egy látszat bolondság. Az igazságot nem itt kell keresni. Akkor elkezdtem a nagy vallásalapítóknak a könyveit olvasni. Hát, ha valahol megtalálom, mert a Bibliától fázott a hátam. Annyit hallottam a padban, míg felnőttem, hogy tele lett vele a fejem. Úgy jártam, mint az óra ketyegéssel. Úgy megszokott, hogy oda kell figyelj, ketyegni. Már nem hallottam semmit. Higgyétek el, állítom. Akik az imaházban nőnek fel, a templomokban nőnek. Nem tudom én sem, hogy miért. Csak gondolom, hogy a szüleim bőtjéért és kitartó imádságáért egyszer csak elővettem a Bibliát, és elkezdtem olvasni. Még olyat nem éreztem soha. Egyszerűen megvilágosodott az, amit olvastam. És azelőtt soha. Azelőtt nem értettem belőle semmit. Megjegyeztem az igeverseket. Kívülről fújtam, ha kellett. De nem értettem az összefüggéseket. És kezdtem érteni, hogy miről van szó. Egyre nagyobb éjséggel olvastam a Bibliát, és aztán odaálltam az Úr elé, és azt mondtam, atyám, nagyon elrontottam az életemben, az első házasságon, persze, az első feleségem az elmúlt, nem is akart visszajönni. Másokkal összeházasodott, stb. Szóval ez egy lezárt dolog volt. És akkor elkezdtem imádkozni, mondom, Uram, hát ha van még a számomra kegyelem, az Úr irgalma végtelen, akkor hozzá már elégben, hát fiatal ember voltam, 28 éves. Hát hozzá már elégben valakit, akit te nekem szánsz. Te tudod, hogy az első házasságomban sem vicceltem. Szerettem az első feleségemet is. Hozzá nekem egy olyan valakit, akivel leérhetném az életem. Hát valósággal nevetséges. Tehát hogy itt hozott elém az úr? A szomszédlány. Akivel együtt nőttem fel. a bátyjával barátok voltunk. Sose láttam, hogy szoknya van rajta. Én meg nem tudta, hogy miért nem ment férhez 27 éves koráig. Meg kellett várja, hogy én essek bele a gödörbe, aztán amikor kimászok, akkor találjam meg. Most már 32 éve a feleségem és boldog házasságban élünk, és neveljük a három gyermekünket Istenfélelemben, és társam mindenben, mindenben. Van egy nagyon beteg fiúgyermekünk, meg két gyönyörű lány, és ilyenkor, amikor eljövök evangelizálni, ilyenkor a feleségemre marad minden odahaza. És nagy szeretettel végzi, mert tudja, hogy a szolgálat a szolgálat. Elmondtam neki már sokszor, hogy mikor én itt állok előttetek, akkor nem egyedül állok itt. Ő is itt áll, csak nem látszik. Mert ha nem úgy lenne, akkor nem tudnék eljönni, ha nem vállalná. Azt a több munkát, meg több problémát, ami adódik olyankor, amikor hiányzom az Úrról. Na de egyre éhesebb lettem az igére, egyre többet akartam tudni a Bibliából, és a Jóisten úgy vezetett, hogy egy nagyon jó újszövetségi professzor, az Almási Tibor testvérünk, aki a Budapesti Teológiai Akadémiának most a rektora, ő másfél évig lejött Székelyhídra, és ott tanított másfél évig a gyülekezetünkben, hirdette az igét, és én elképzelhetitek, ha az iskolába szívtam azt, amit nem kellett volna, akkor milyen örömmel hallgattam az előadásokat, és adott nekem egy nagyon jó löketet. Aztán beiratkoztam a református teológiára, aztán még egyet elvégeztem, ugyancsak református teológiát, és most vallástanárként működök immár 26 éve. Jövőre, nem is jövőre, most már az itt még megyek nyugdíjba. És nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy megmentett, hogy adott világosságot, és elmondom nektek, hogy aki azt gondolja, hogy ez a társaság, akik rosszul vannak, ha a Bibliát hallgatják, ez a tudós társaság, aki lenézi a Szentírást, nem tud semmit. Nem tud semmit. Azoknak szeretném mondani, akik el vannak ájulva a tudománytól. Tudjátok meg, hogy sokkal több tudós, nagyon komolyan hisz Istenben, és nagyon komoly bizonyságot tesz, akit érdekel, megmutatom az interneten, hogy így van. Mint azok, akik istentelenül beszélnek össze-vissza. Csak egyet mondjak nektek, a legutolsó. Stephen Hawking, ez aki rokkant volt, és egy ilyen tolószékben töltötte az életét, és onnan tanított különböző egyetemeken. Azt mondta, hogy 100 éven belül az embernek kell találnia, és a tudomány majd segít, találni is fog, hogy erről a bolygóról valahova menjünk el. Mert ha itt maradunk, itt lehetetlen lesz az élet. De az ember találni fog metódust arra, hogy átköltözzünk valahova máshova ebben az univerzumban. Testvéreim, az az ige, amit fel fogok olvasni, és amit fejtegetni szeretnék majd, egy kicsi részben arra is kitér, hogy nekünk nem kell innen menni sehova. Sehova az égvilágon nem kell menni. Ugyanis, aki úgy gondolja, hogy baj van ezzel a világgal, emlékeztek, hogy imádkoztunk itt az Isten tisztelet elején, amikor minden felekezet együtt imádkozott, azt az imádságot, amire Jézus tanított? Hát miért kéne nekünk elmenni, mikor semmi más nem kell tegyünk, csak mondjuk komolyan azt, amire tanított Jézus. Jöjjön el a te országod! És legyen meg a te akaratod! Nem mi megyünk, ő kell jöjjön! És megígérte, hogy jönni fog. És jönni fog! És megoldja az embernek a problémáját. Figyeljétek meg, testvéreim, mi minden kötődik ehhez az egyetlen imádsághoz. Isten tudta első perctől fogva, hogy tönkre fogjuk tenni a világot a szabad akaratom miatt, mint ahogy én is tönkretettem az életem a szabad akaratom miatt. És nem akartam hallgatni a szüleimre, nekem ne beszéljen senki. De mivel Isten tudta, hogy tönkretesszük a világot, és eljön az idő, amikor lehetetlen lesz benne élni, ezért mikor megteremtette ezt a mi világunkat, megteremtette az országot, az ő országát, és elhozza ezt az országot, hogy lépjünk be az ő országába. Ezért mondjuk azt, hogy jöjjön el a te országod. De hogy oda bemehessünk, testvéreim, oda totál, teljesen ki kell cseréljen bennünket a mindenható Isten. Újjá kell szűje a lelkünket, az egész bensünket. Ki kell szedje belőlünk a gonosz, Ezért azt mondja, hogy ti azért úgy imádkozzatok, ne engedj bennünket a kísértésbe, és szabadíts meg minket a gonosztól. És tiszta polgárokat fog bevinni egy tiszta országba, egy igazságos birodalomba. Tudjátok, kiket fog bevinni? Akik hiszik, hogy ez így van. Amikor Jézus azt mondta, hogy eszembe jutott valami, csak most gondolkodom, nyissam ki a zárójelet, hogy nem nyissam. De inkább elmondom, majd később visszatérek rá. Amikor Jézus azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert bizony mondom nektek, az ilyeneké a mennyek országa. Aztán azt mondta, hogy aki nem úgy fogadja, nem látok most, itt vannak egy kicsit az első papban. Azt mondja, aki nem úgy fogadja az Isten országának az evangéliumát, mint egy kisgyermek, az nem fog bemenni. Én most hiába mennék oda valamelyik gyerekhez, mert nem ismer. De ha egy olyan valaki megy hozzá, akit ismer, és elkezd neki beszélni, képzeljétek el, beszél neki Tündérországról. És elmondja, hogy Tündérországban milyenek a fák, milyenek a virágok, milyen finom illatok vannak, milyen vagány sütiket lehet enni, és így tovább, és milyen játékok vannak. Elmagyarázzanak, hogy a gyereknek leesik az álla, úgy fogja hallgatni. És akkor azt mondja neki, hogy akarod, hogy meglátogassuk Tündérországot? A gyerek egyből az úgy akarja, csak ismerje az illetőt. Add a kezed, azt megyünk. Gondoljátok, hogy vacakolna még, babozna, indulna. Azt mondja Jézus, aki nem úgy fogadja az Isten országának az evangéliumát, mint a kisgyermek, nem fog bemenni. Hogy neked hihetetlen? Ha kit érdekel? Nekem hihetetlen? Kit érdekel? Aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. Isten ennyire kézzel foghatóvá, közel jött Isten hozzánk, azt mondja Pál apostol a görögöknek az egyik helyen, hogy Isten egy vérből teremtette ezt az egész világot, hogy lakozzanak a föld felszínén mindenütt, a számukra meghatározott helyen és időben, azért, hogy kitapogathassák az Isten, hiszen nincs messze egyik öntől se. Azt is mondhatnám, testvéreim, őszinte meggyőződéssel mondom, karnyújtásnyira van az Isten mindenkihez. Ugyanis csak ennyit kell tegyen. Isten régét van most nekem bűnösnek. Hát, hogy kinyújtottam a karom, összetettem a kezem, Isten légyérgalmas nekem bűnösnek. Karnyújtásnyira van mindenkihez. Itt nem számít az anyósom, nem számít a főnököm, nem számít a goromba férjem, nem számít a szószátyár, szomszédom, stb. Semmi nem számít. Félre megyek magamnak, ahol senki nem lát, összeteszem a kezem, és azt mondom, hogy Istenem, tudom én, sok baj van, sok igazságtalanság, sok probléma, sok betegség, sok fajta minden, de nekem csak egy fontos, Uram, szeretnék bemenni a Te országodba. Szabadíts meg a gonosztól! És ott leszel! És ott leszel! Azért, mert Isten hívott, Te pedig indultál. Amen. Énekeljünk közösen egy éneket, tegyük ezt fennállal, és készüljünk az ige felolvasására és annak meghallgatására. Álljunk át a közönyben. Péter második leveléből olvassuk. Ugye, hogy a harmadik részben találjuk megírva a 15. verstől kezdve a 14. verset befejeződő. Tehát a Péter második levelét olvassuk, a harmadik részből a 10. verstől kezdve olvasom az igét, és a 14. verset felolvasom, ahol Isten igét a következőképpen találjuk. De el fog jönni az Úr napja, ami pedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegbe ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és istenfélő módon kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Egy alkalommal Nagyváradon járkáltam az egyik utcán, és láttam egy könyvstandot. Megálltam mellette, ránéztem, és mindjárt rájöttem, hogy ezek a könyvek, ezek a Jehova tanúinak a könyvei. Szépen lassan el akartam oldalogni onnan, mert nagyjából ismerem a tartalmukat, de az egyik meglátott és megszólított. Azt mondja, hogy szeretem a komoly dolgokat? Hát mondom, szeretem. Na akkor álljon meg egy kicsit, mert szeretne velem beszélni. Azért mondom, mert olyan igét olvastam, ami elővehető olyankor, ha mondjuk ilyen helyzetbe kerültek. Azt mondja nekem, hogy nem haragszok meg, ha valami személyes mond nekem, mondom, de nem tudok megharagudni. Szóval mit szólnék hozzá, azt mondanám, hogy ő valamikor az én házamban fog lakni. Hát igen, mert ők úgy gondolják, hogy itt lesz a paradicsom, és akik nem hisznek az ő hitük szerint, azok a másik oldalra kerülnek, ők pedig majd örökölni fogják azoknak a házát, akik most ugye itt élnek a földön. Tehát azt, hogy itt szólok hozzá, azt mondja, hogy ő valamikor az én házamban fog lakni. Mondom, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Hát azt mondja, majd akkor, ha megjelenik Jézus. Ő, mondom, baj lesz, kettő baj is van. Az egyik az, hogy nekem nincs háza. Ez az egyik baj. A másik nagy baj meg az, hogy a Bibliából azt olvassuk, olvasom még egyszer, figyeljétek meg, mit mondott Péter. Az egek recsegve ropogva elmúlnak, az elemek égve fölbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások megégnek. Kedves barátom, mondom, úgy néz ki, hogy oda fognak kozmálni itt a házat, mondom. Ezért ne vágyjon az én házamra, mondom, hanem tudja mit? Inkább vágyjunk azokba a házakba, amikre azt mondta Jézus, hogy elmegyek az én atyámnak házában, nagyon sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és amikor elkészítettem a helyet, eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket. Testvéreim, ha te ezt hiszed gyermeki hitte, már mindjárt nem fogsz a plafonra ugrani, mert levált a vakolat valahonnan. És nem leszel frusztrált azért, mert a szomszédot szebb házat épített, mint te. Ugyanis mindannyian itt fogjuk hagyni ezeket a házakat, és akik tényleg hisznek, akik bemennek az Isten országába, azokba a hajlékokba mennek, amit a mindenható Isten készített. Vehetnénk példát arról a Jézusról, aki azt mondta, amikor itt járt, a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészkük, és neki, az ember fiának nincs hova lehajtsa a fejét. Azért nem esett kétségbe azért, hogy a Földön nagyon berendezkedjen, mert tudta, hogy el fog menni innen, és az örök lakás nem itt van, hanem oda áll. Na most testvéreim, eléggé lesújtó ez, amit felolvastam, főleg annak, aki a figyelmét csak erre a Földre, erre a hazára, erre az élettérre irányítja. Mert azt mondja itt az ige, hogy el fog jönni az Úr napja. Ha azt kérdezném itt valakitől, nem tudom, ki lenne az, aki vállalkozna, de nem hiszem van olyan. Mi lesz 2019-ben, hiszen még nagyon az elején vagyunk. Hát nem hiszem, hogy valaki vállalkozna rá, hogy ilyen mélyreható tanulmányt mondjon nekünk a 2019-ről. Ugyanis lehet, hogy nem lesz 2019, csak egy pár nap és jön az Úr, nem tudjuk. Fogalmunk sincs. Nem tudjátok sem az órát, sem a napot, nem lehet kiszámítani. Úgy jön, mint az éjjeli tolvaj. De amikor eljön, akkor sok minden megváltozik. Merre fele halad a világ? Azt viszont meg tudjuk mondani. E felé a nap felé. E felé a nap felé halad a világ. Akkor is, ha hiszi ez a világ, akkor is, ha nem. Akkor is, ha el akarja venni a mindenféle identitásunkat, és akkor is, ha ezt nem hagyjuk. Mert aki kapaszkodik a Bibliába és a Szentírásba, abból nem tudnak bábot csinálni. Megtámadják az identitásunkat, azt sem tudod, fiú vagy lány. Megtámadják a család identitását. Nem lehet tudni, melyik az anya, melyik az apa egyáltalán. Vannak olyan országok, ahol már nem úgy hívják, hogy apa és anya, hanem az egyes számú szülői, meg a kettes számú szülői. Nem akarok részletekben menni. Hol van az igazság? Figyeljtek csak meg ezt a kérdést, ugyanis azt olvastuk. Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Hol van az igazság? Kérdezi az ateista. Kérdezi az istentelen. Nekem nagyon sok kollégám volt már, aki direkt nekem szegezte a kérdést. Miért igazságtalan a világ, ha van egy igazságos Isten? Nem jó a kérdés. Nem jó a kérdés. Ugyanis nem úgy kell kérdezni, hogy miért, hanem azt, hogy meddig. Meddig engedi Isten, hogy az igazságtalanság tomboljon a világon. Ugyanis azt mondja, hogy el fog jönni az Úr napja, és akkor vége az igazságtalanság. Tehát nem az a kérdés, hogy miért, az a kérdés, hogy meddig. Meddig engedi a mindenható Isten. Egy olyan titkot mondok el nektek, ami benne van a Bibliában. Csak annak titok, aki még nem jött rá, vagy nem olvasta egybe. A Bibliában az igazságok sokszor szerteágazóak. Itt is van egy része, ott is van egy része, ott is. Az elején, a hátulján, a közepén. Azért, hogy te rakd össze a puzzle-t, és lásd meg, hogy a mindenható Isten ezeket azért tette annak idején, azért rejtette el a Szentírásban, és nem közölt mindent egy versben, vagy folytatólagosan, hogy amikor te rájössz, hogy ez az egész egybe tartozik, akkor csodálkozz az ő hatalmán, és ne hidd el azoknak, akik azt mondták, hogy itt is kivettek a Bibliából, meg ott is megváltoztatták. Jött nekem valaki, aki azt mondta, hogy szóval maga elhiszi az összes zagyvaságot. Hát a papok teljesen átírták a Bibliát. Azt mondja, de nem is csak egyszer. Hát mondom, az érdekes. Hát mondom, akkor vagy vakok voltak, vagy süketek. Hát a Bibliának a legtöbb baja a papokkal van. Hát azt miért nem szedték ki belőle, ha átírták? Miért hagyták meg? A papok ütték a keresztre Jézus Krisztus. Hát nem lehetett tovább bolondok ott hagyni benne azt, ami rájuk terhelő. Ne higgyetek ilyen zagyvaságokat, testvéreim. A mindenható Isten vigyázott a Szentírásra. Csak azok az iratok kerültek bele, amiket ő akart, de azok belekerültek. És ezeket az igazságokat, ezeket szépen össze lehet rakni. Azt mondtam az előbb, emlékeztek? Nem jó kérdés. Nem jó kérdés, hogy miért hagyja Isten az igazságtalanságot, hanem hogy meddig hagyja. Azt olvassuk az ítéletről, mert itt az ítéletről olvastunk. Eljön az ítélet napja, az Úr napja, hogy könyvek fognak megnyittatni. Könyvek nyittatnak meg. És a könyvekből Isten az ítéletkor olvasni fogja. A személy, a család, a nép, a mit tudom én milyen birodalomnak a nyomorúságai, meg fogja ítélni a kommunizmus, meg fogja ítélni a kapitalizmus, meg fogja ítélni az egyes ember, meg fogja ítélni azokat, akik a család identitását veszélybe tették, a történelmi korokat is meg fogja ítélni, azoknak a könyveknek az alapján, amelyeket megírtak. Na tudjátok, miért nem jött még el az Úr? Mert még nincsenek betelve a könyvek. Azt mondja a Biblia egy másik helyen, akit az Isten jósága, akit az Isten tökéletessége nem iklet arra, hogy megtérjen, az haragot gyűjt magára a harag napjára. Azért engedi Isten az igazságtalanságot, meg a gonoszságot, mert még nem telt be a pohár, ugyanis annak alapján fogja kimondani az utolsó ítéletet, azért, hogy ne legyen sehol semmiféle appelláta. Tehát amikor Isten megengedi a gonoszságot neked is, meg ennek az egész világnak, akkor te vagy megtérsz, és kéred Istentől a bűneid bocsánatát, és nem lesz a könyvbe semmi rólad, mert a te nevedet egy másik könyvbe írják bele, a bárány könyvébe, és ha ott van a neved, akkor itt már nem szól ellened semmi, mert Isten a bűneidet a feledés tengerébe veti. De ha nem térsz meg, ha nem mondod Istennek, hogy Isten légy irgalmas nekem, bűnösnek, vagy ha nem mondod azt, amit imádkoztunk, szabadíts meg a gonosztól, akkor Isten nem szabadít meg a gonosztól, mert te nem engedted meg neki, te nem kérted tőle, akkor gonoszsággal együtt enged át, és ott lesznek a könyvben az összes gonoszságaid, amit elkövettél, és annak alapján fog Isten megítélni, elítélni. És te nem mondhat semmit. Ezért testvéreim, amikor erről vagyunk az idő vonalán, most még tehetünk, most még jöhetünk, most még kérhetünk, most még van kezünk, most még van nyelvünk, most még tudjuk kérni a bűneink bocsánatát, és tudjuk kérni tőle, hogy legyen irgalmas nekünk, és szabadítson meg a gonosztól. Tehát amikor az ateista azt kérdezi, hogy miért engedi Isten a sok gonoszságot, akkor nyugodtan meg lehet mondani. Nem az a kérdés, hogy miért, az a kérdés, hogy meddig, eddig, az ítélet napjáig engedi. Azt kérdezi a megcsalt feleség, hogy hol van az igazság. Tudjátok, hol van az igazság? Hány szerencsétlen asszony van, akit ott hagyott az ember, a gyerekekkel, ki tudja már, hanyadik házasságban csatangol az a semmi házi, ő meg ott van a szerencsétlen gyermekekkel, azt se tudja, hogy miből fog kijönni egyik hónapról a másikra, hogy fogja elvinni az orvoshoz, és így tovább. Azt kérdezi, hol van az igazság? Tudod, hol van az igazság? Azt mondja a Biblia, hogy ketten feküsznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Ha te kitartasz, és szorgalmasan kéred Istentől, Isten, könyörülj rajtam és a gyermekeimen. Te ott leszel az Isten országában. Az a másik, ha meg nem tér, akkor a könyvek megnyitatnak, és ott majd meghallgatja, hogy te szerencsétlennél egy asszony, meg két gyereket, mert ott lesznek a lapok a könyvben. Ott lesz a kommunizmusról. Ott lesz ezekről a tolvajokról, akik megropják az országot. Egy szó, egy mozdulat nem lesz elfelejtve. A lefizetett ügyvédek, meg a lefizetett bírók által tönkretett kisembert kérdezhetik. Hol van az igazság? Tudjátok testvéreim, mikor valakinek betörik az órát, mikor valaki elveszíti az állását, mikor valakinek egyszerűen ellehetetlenül az élete ezen a világon, azt kérdezheti, hogy hol van az igazság? Hol van az igazság? Megkérdezném tőle, hogy te éhezed és szomjúhozod az igazságot? Azt mondaná, hogy én nagyon, akkor boldog vagy. Mert boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert Isten meg fogja őket elégíteni az ő országába. Na ez a te éhséged és ez a te szomjúságod, ez a te dühöd, hogy nincs igazság, ez az energia, ami felhalmozódott benned. Na ezt téged tegyen a térdedre, és tedd össze a kezed, és mondjad, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek, bocsáss meg a vétkeimet, szabadíts meg a gonosztól, és Isten bevisz az ő országába, abba az országba, amiről azt olvastuk, hogy új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint. Testvérei, igazság az, hogy Isten el fogja törölni a földet, és el fogja törölni az eget. Igazság. Igazság. Ugyanis ott a Golgotán, a kereszt alján az a föld, azok a sziklák, az a homok, beírta az Isten fiának a vévét, amit igazságtalanul ontottak ki. Isten eltörli ezt a földet. Új eget és új földet. Az eget pedig eltörli, mert ott meg a sátán lázadt fel ellene. A lázadásnak még a nyomát is eltörli. Szeretnék ott lenni veletek az Isten országába, és visszaemlékezni arra, hogy semmi nem fog emlékeztetni bennünket a gonoszra. Semmi. Az összes gonosz bezárja Isten a pokolba, ahonnan soha többet nem jön ki semmi gonosz. Tudjátok, honnan fogjuk tudni, hogy valamikor lehetett valami nagy baj? Amikor ránézünk a bárányra, amikor ránézünk az Agnus Dei-re, amikor ránézünk az Isten bárányára, és látjuk rajta a sebek helyét, meg az oldalán a sebet, mert nem fogja elveszíteni. Ezek lesznek az ő isteni, örökkévaló rangjai. Úgy szerette ezt a világot, hogy csak ő rajta lesznek sebek az örökkévalóságban, és senki mások. Nem fogsz emlékezni a hátfájásodra. Nem fogsz emlékezni a goromba férjedre. Nem fogsz emlékezni a kikapós feleségedre. Nem fogsz emlékezni a gonosz főnöködre. Nem fogsz emlékezni a lusta alkalmazottadra. Nem fogsz emlékezni semmi gonoszra. Csak a jóra. Csak a jóra. Mert új eget és új földet teremt, amelyben igazság lakik. Ezért tehát szeretteim, mondja az ige, minthogy ezeket várjátok. Igyekezzetek, hogy ő tisztának és fethetetlennek találjon bennünket. Testvéreim, vajon létezik olyan ember, akit Isten tökéletesen tisztának fog találni, mikor visszajön? De erre kell igyekezni. Ezért kell mondja neki minden nap, Uram, bocsáss meg a bűneimet, szabadíts meg a gonosztól, ma is, holnap is, holnap után is. Mert mindig ragadhat rád valami, de te állandóan, testvéreim, én remélem, hogy most aránylag tiszta a kezed. De nem ilyen volt ezelőtt 3 óra hosszában, amikor odahaza a tüzet raktam? Kormos volt. Jó, figyeld meg! Ha meg akarsz szabadulni a kosztól, meg tudsz szabadulni. De a tégmosástól nem. Ha meg akarsz szabadulni a bűntől, meg tudsz szabadulni. De igyekezz minden nap odaállni Istenre és mondani neki, Istenem, bocsáss meg nekem. Bocsáss meg a mi vétkeinket. Hát mit gondoltuk? Véletlenül mondta Jézus pont ezt az imádság. És szabadíts meg a gonosztól. Minden nap mosakodj lelkileg, mert nem tudod. Reggel fog jönni, délután fog jönni, este fog jönni, éjjel. Minden nap mosakodj, minden nap állj oda, legyen tiszta a lelked. Igyekezz, igyekezz, állandóan igyekezz az Isten országát. Hogy mennyire éhes ez a világ az igazságra, testvérek. Azt azok az alkotások is megmutatják, ezek a művészi alkotások, amik közpénzen forognak itt a világon. Volt egy ezelőtt 10 évvel lehet. Volt egy nálam 22 évvel idősebb férfi, aki felhívott telefonon, jól ismertem, tegeződben voltunk, ő kérte. És gyere fel hozzám, mert szeretnék veled beszélgetni. Felmentem, és azt mondja neked. Te, ahogy közeledik a halálom órája, mert azért minden nappal közelebb leszek hozzá, úgy is mondhatnánk, hogy ez a mai nap az életem hátralévő részének az első napja. Szóval egyre jobban félek a haláltól. És mondom, merre felem mozdít téged ez a félelem? Hát az a baj, hogy sem erre. Mondom, az Isten országa felé kéne mozdítson. Kellene mondjad, hogy Isten légyél rugalmas nekem bűnösnek, szabadíts meg, Uram, a gonosztól, vigyél be a te országodba. Azt mondta, hogy ő ezt nem hiszi ám, hogy van. És mondta, mi a baj? Tudod azt, hogy gyermekkoromtól kezdve annyi igazságtalanságot láttam. Annyi igazságtalanságban volt részem, hogy azt mondja, én nem hiszem, hogy létezik egy igazságos Isten. Ha lenne igazságos Isten, az akkor már régen oda kellett volna csapjon. Mondom, mondd meg őszintén. Nem tudom, mikor volt autójára őszintén, de mondd meg nekem őszintén. Te mindig igazságos vagy. Hát az olyan nem. És mondom, mikor emlékszel vissza legelőször, hogy igazságtalanságot csináltál? Mint ahogy gyerekkoromban 90 voltunk testvérek, és valaki Bécsből hozott valami csokoládéféle maszlagot, mert akkor még nem ismerték meg, mi az a csokoládé. Hozott valami csokoládéhoz hasonló maszlagot, és az nagyon-nagyon finom volt, és én elbújtam vele a ház hátához, hogy ne lássák a testvéreim, mert egyedül akartam megenni. Na mondom, mit szóltál volna, hogyha téged akkor a jóslót a ház hátánál agyoncsapott volna? Mert te ezt mondod, hogy azért nem hiszel egy igazságos Istenbe, mert miért nem csak oda, ahol igazságtalanság van? Hát te nem érted, hogy ez a világ tele van igazságtalansággal, de tudod miért? Azért, mert te is igazságtalan vagy. Bocsánat, csak egy picit. Meg én is igazságtalan vagyok, nagyon. Meg a másik is igazságtalan. Azt a mindannyiunk igazságtalansága szépen kialakítja az igazságtalan helyzeteket, meg az igazságtalan viszonyokat, és aztán jajhatunk, hogy igazságtalan a világ. Meddig tűri a Jóisten? Azt mondja a Biblia, hogy hosszan tűr életünk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki a megtérésre jusson. Ha viszont az Isten jósága téged nem kényszerít székszerével a megtérés fele, akkor haragot gyűjtesz magadnak a harag napjára, ott azok a lapok be fognak telni. Az édesapám temetésén találkoztam egy fiatal emberrel, akit nagyon régen nem láttam, és mondom neki, hogy te barátom, merre jártál, régen nem láttam. Azt mondja, a Fies bácsi, Las Vegasban voltam villanyszerelő. Az igen. Szerencse birodalom, szerencse játék birodalom. Fortuna Istenre, ott az Isten. És mondom, jól kerestél? Jaj, nagyon jó. És mondom, még mindig ott vagy? Nem, megszöktem. Nem mondom, miért? Mert azt mondja, éreztem, hogy ez a birodalom engem is be fog szippantani. Ugyanis ott dolgoztam 4 éven keresztül, és egy fikinget nem hoztam haza, mert ami jött, el is ment. Tisztában voltam vele, ha ott maradok, megöl. Nem mondom meg még helységben, mert nem ez a lényeg, nem messze tőlünk. Egy idős patikus nő, aki arról volt híres, hogyha ha nem kaptál meg valamilyen gyógyszert, ehhez a nőhöz elmentél, ez addig forgott, olyan ismeretsége volt, hogy megszerezte, akár külföldről is, messziről is mentek hozzá, a patikushoz mentek hozzá azért, hogy meggyógyuljon, aki megszerezze a gyógyszert. Egyszer hallom, hogy meghalt a patikus nő. Mondom, nem tudjátok, miben halt meg? Influenzában. Tudjátok, testvéreim, milyen nevetséges dolog? Az, aki ott van a gyógyszerek között, akinek a kis ujjában vannak a gyógyszerek, aki bármilyen gyógyszert meg tud szerezni, influenzában meghal. Tudod miért? Azért, mert az influenza vírus az nem viccel. Ha a szervezeted nem győzi le az influenza vírus, akkor az győz le téged, és bele fogsz halni. A bűn az nem viccel. A bűnnek hatalma van. Ha te nem hívod Jézus Krisztus, hogy szabadítson meg a bűntől, a bűn téged pokolra fog vinni. Ha te nem hívod Jézus, aki legyőzte a sátánt, legyőzte a bűnt, ha te nem mondod neki, hogy szeretnél ott lenni abban az új égben, abban az új földön, abban az új Jeruzsálemben, amit Isten fog elhozni ennek a világnak az övei számára, akkor menthetetlenül el fog pusztítani az a bűn, ami lehúz, ami tönkretesz. Mert nyavaja, a bűn egy olyan nyavaja, amitől nem tud szabadulni, csak akkor, ha van szabadító. És ez a szabadító egyedül csak Jézus Krisztus. Hogy mennyire vágynak az emberek, testvéreim, az igazságra. Hát az összes akciófilmek mind erről szólnak. Amikor Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, meg ezek mind a Tommy Lee, meg ezek mind ütnek, mert azért csinálják, mert le akarják küzdeni a gonosz, hogy végül az igazság győzzön. Ezek azért csinálják, és azért van több milliárdos bevétel az egész világon, mert az emberek szomjú hozzák az igazságot. Mert az emberek szeretnék az igazságot, legalább a filmen szeretnék látni, hogy beverik a gonosznak a száját. Legalább azt szeretnék, ha ott látnának egy kis happy endet. Na látják a testvéreim, a mindenható Istennek, az egész univerzumnak egyszer és mindenkorra elintézte a happy endjét. Ugyanis először jön, hogy amit azért csinálnak a akcióhősök. Először az jön, azt mondja, hogy de el fog jönni az Úr napja, mégpedig mint a tolvaj, amikor az ege recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égbe felbomlanak, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát szeretteim, akik ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket annak idején. Tudjátok, testvéreim, a Bibliában is van nagyon sok ige, amikor az ember éhezik és szomjúzik az igazságra. Hallgassatok meg egy két Zsoltár részletet. 94. Zsoltár. Uram, megtorlás Istene, megtorlás Istene, jelenj meg ragyogva, emelkedj föl, földnek bírája, fizess meg a gőgösöknek tetteinkért. Uram, meddig fognak a bűnösök, meddig fognak még vigadni? Aztán a 98. Zsoltárban már megnyugvással veszi tudomásul. Tapsoljanak a folyamok, a hegyek újjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Testvérek, miért kell az embernek az igazság olyan nagyon? Miért szomjúhozza az ember az igazságot? Tudjátok miért? Mert Isten a saját képére teremtett bennünket, és valahol a tekervényeinkbe, az nagy tekervényeinkbe megvilágosodtunk, hogy nem lehetünk boldogok igazság nélkül. A boldogság meg az igazság összetartoznak, édes testvérek. Nincs boldogság, ha nincs igazság. Figyeljétek meg, mit mond az Úr, amikor tanít erről. Azt mondja. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek ország. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjúhoznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Isten. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akik az boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert az övék a mennyek országa. Testvéreim, ez egy borzasztó, tömény magyarázata annak a viszonynak, ami az Isten országában lesz. Azt mondja, hogy mindegy, hogy ezen a világon mit csináltál, hogyan tett téged tönkre az igazságtalanság, Ha érzed, hogy lelkileg szegény vagy, és a lelked belőle táplálkozik, a lelked atyából, Istenből, Jézusból, az örökkévaló vízből, a lélekből, akkor te már boldog vagy, mert tudod, hogy ott a mennyek országban tiéd lesz. Ha itt sírsz, ott boldog leszel. Ha itt vagy szelíd, örökölni fogod a földet. Ha itt éhezel és szomjazol az igazságra, ott meg fogsz elégítetni. Ha irgalmas vagy itt, ott irgalmaságot fogsz nyerni. Boldog vagy, ha tiszta a szíved, mert meg fogod látni Istent. Boldog vagy, ha szereted a békességet, mert az Isten fiainak fognak nevezni. És boldog vagy, ha itt üldöznek az igazságért, mert a tiéd lesz a mennyek országa. Értitek, testvéreim? Isten erről beszél végig. Ez a világ úgy, ahogy van, nem javítható. Ezt nem lehet toldozni, foldozni. Ez nem zokni. Ezt nem lehet stoppolni. Ezt Isten el fogja pusztítani, és új jeget és új földet teremt. Azt is mondhatnám, hogy van egy kozmikus hatalmas fa, aminek az egyik ágán itt lóg, ami földön bűnik. És egyre nagyobb rajta a rothadás. Egyre nagyobb a romlás. Csak amikor az almafáról leesik a rothatalma, annak a sorsa bármilyen esetleges lehet a sorsa. Na, a földnek nem. Ugyanis ez a föld, amikor annyira megromlik, hogy tovább már nem bírja el az ág, mert a szára is megromlik, és lepottyan, akkor ez a föld, azt mondja az ige, ez a föld nem a semmibe pottyan, hanem Isten tenyerébe. És Isten az összes rosszat kiszedi belőle, azt, ami pedig az ő szíve szerint való, azokat, akik kérték, hogy ott akarnak lenni az ő országában, azokat szépen átviszi egy újjáteremtett földre, egy újjáteremtett égbe, és egy újjáteremtett Jeruzsálembe. Testvéreim, ez akkor lesz meg, ha eljön az Úr napja. De van egy kis gond. Ugyanis, ha eljön az Úr napja, akkor láttátok, mit mond itt az ige, azt mondja, hogy mivel a föld és a rajta levő alkotások megégnek, nekünk szentül és istenfélő módon kellene éljünk. Ezért tehát szeretteim, mivel várjátok, hogy így legyen, hogy ő tisztának és fethetetlennek találjon benneteket, erre igyekezzetek. Igen, igen, testvéreim, csak mikor magamban nézek, akkor azt látom, hogy ti nem látják, hogy én látok. Hú, mennyi sok szemét van még benne. Tegnap még ez nem volt meg bennem, máma meg már itt van. Amire nem is számítottam, amire nem is gondoltam. Ha Uram, mit csináljak? Tudod, hogy honnan veszem észre? Van az emberben valami, ami ha nem fertőződött meg, ha nem homályosodott el, vagy ha nem halt meg, akkor működik, és ez a lelki ismeret. Valaki mondja meg már hangosan, hogy mondják románul a lelki ismeretnek? Konstinza. Figyeljétek meg, miért fontos? Miért fontos? Azt mondja a latin a konstinza, azt mondja a latin, hogy konsciencia. A stinza az tudás. A kon az meg azt jelenti, hogy együtt valakivel. Amikor az ember az édenkertben gonosz dolgot művelt, mert lepaktált a sátánnal, és megfertőződött a lázadással, ezzel a sátáni vírussal megfertőződött, akkor Isten belehelyezte az emberbe, már teremtéskor, belehelyezte a jó és gonosz tudását, valamennyire egyfajta objektív tudás. A gyermek, amikor másfél éves, már tudja, hogy ha a zollót el akarja lopni, akkor azt dugni kell. Mondatja vele, bele van írva. A felnőtt tudja, hogy rosszat csinál, de csinálja. Bennünk van a lelki ismeret, azt mondja, hogy együtt tudás. Isten a saját tudásának egy részét belehelyezte az emberbe, hogy te írtózz a rossztól, hogy te tudjad, hogy mi a rossz és mi a jó. És ameddig a lelki ismereted működik, addig a lelki ismereted téged figyelmeztet. És figyelmeztet a lelki ismereted, hogy vigyázz, mert te se vagy mindig igazságos. Vigyázz, mert ezt nem szabad meglépned. Vigyázz, mert ez szemben vagy az Isten parancsolatával. Vigyázz, mert ez szembe megy a közelkölcsel. Vigyázz, mert ez így, vigyázz, mert ez úgy. Vigyázz rád a lelkiismereted. Hallossátok, hogy csak mit mond a példabeszédek könyve a lelkiismeretről. Az ember lelke az Úrtól kapott mécses, egészen átkutatja a test belsejét. Azt mondhatná valaki, hogy ó, testvér, láttam, hogy már lelkiismeretlen ember. Az lehet, de nem láttad akkor, mikor még működött a lelkiismerete. Lehet, hogy te már akkor találkoztál vele, mikor már nem működött. Ugyanis a lelkiismeret sérülhet. És már nem tudja neked megsugni a füledbe, nem tud sugni a szívednek, a lelkednek. Vigyázz, mert igazságtalan vagy. Vigyázz, mert a gonoszság felütötte a fejét benned. Vigyázz, mert gonosz gondolatod van. Figyelj, te csak mit mond az idő. Minden tiszta a tisztának, de a fertőzöttek. Meg a hitetlennek semmi se tiszta, sőt, szennyes mind az elméje, mind a lelkiismerete. Mert beszennyezte. Olyan ez, testvéreim, hogyha valaki érteni akarja, hogy működik a lelkiismeret, mintha valakinek van egy nagyon jó hamis házőrzője oda. És valaki át akar mászni a kerítésen, na, a kutya megteszi a sajátját. Ha nem, igyekszik visszafele, nadrág nélkül marad. Vagy be akar menni? Abban a pillanatban kitáltja a száját, nem lehet bemenni hozzá. Na de ha kijön a gazda, azt az ugató kutyát jó fejbe veri. Egy bottal. Mikor jön a következő tolvaj, a kutya még mindig megpróbál ugatni, de megint kap egyet. A végén megtanulja. Jöhetnek a tolvajok, mehetnek, keresztbe, kasba, ő bebújik a farakás alá, köszöni szépen, jól van, a gyerek van. Így csinál a lelkiismeret. Amikor legelőször gonosz dolgot gondolsz, amikor legelőször gonosz dolgot teszel, rögtön ordít és mondja, hogy vigyázz, mert ez nem igazság, amit tenni akarsz. És ha te ennek dacára mégis megteszed, akkor kapott egy hatalmas ütést a lelkiismereted, sérül a lelkiismereted, és tudod, mi a nagy baj, testvérem? Az a nagy baj, mindegy, hogy milyen felekezethez tartozik, hogy amikor te elkezdel kacérkodni a bűnnel, amikor belemész egy ilyen veszélyes mellékutcájába az ördögnek, amikor te már benn vagy, te már nem hiszed el senkiről, hogy ők nem voltak még ilyen utcában. Mert azt mondja, nézd meg, mi a helyzet. Minden tiszta a tisztának, de a fertőzöttnek meg a hitetlennek semmi se tiszta, sőt szennyes, mint az elméje, mind a lelkiismerete. Elhallgat, megölhető a lelkiismeret. Gondolkozott valaki azon, közületek kedves bibliaismerő testvéreim? Vajon amikor az Úr Jézus Krisztus oda cipelték, már megalázottan, már megvertem, már kigúnyolva, oda vitték Heródes elé. Heródes minden áron rá akarta venni, hogy mutasson már neki is valamit, ez a csodadoktor, ez a csodatevő, ez a híres sztár, ez a názáreti, mutasson már neki is valamit. És Jézus egy árva szót nem mondott neki. Senkivel nem csináltél, csak Heródessel. Tudjátok miért? Mert Heródes előtte már megölte a saját lelki ismeretét. Ő ugyanis, mivel a zsidóknak a királya volt, ő ismerte a törvényeket. Hiszen hívatta a papokat, és kérdezgette őket, mert tudta, hogy ők tudnak olyat, amit ő nem tud. És ő tudott a Mesiásról, de elhallgattatta a lelki ismeretét. Amikor a gyermekeket megölette, akkor is elhallgattatta a lelki ismeretét. És amikor keresztelő János, aki lábon járó lelkiismeret volt a számára, és megmondta neki az igazságot, akkor lefejeztette. És mikor arra Jézus oda került Herodeshez, már minden szállat elvágott az isteni intés fere. Egy szava sem volt már Jézusnak hozzá. A lelkiismeretét megölte, amikor keresztelő János lefejeztette a saját lelkiismeretét is. Kinyírta, és Jézusnak nem volt szava hozzá. Tudjátok, mit mond erről az ige? Isten örvizen testvérben, hogy valaki ilyen helyzetbe kerüljön. Azt mondja az ige. Aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkiismeretén. Aki Isten ellen vétkezik, az megerőszakolja a saját lelkiismeretét. az erőszakot követ el a saját lelkén. Valaki azt mondja, minden valaki engem gyűlöl, az a halált szereti, mondja Isten. Aki engem gyűlöl, az a halált szereti. Testvéreim, hova ígéri Jézus a boldogságnak a helyét? Az ő országában. Oda ígéri, ahol azt mondja, hogy de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság van. Miért lesz ott boldogság? Az előbb azért kötöttem össze a boldogmondások, hogy lássák. Márig boldognak mondja Jézus azokat, akik teljesítik ezeket a feltételeket, vagyis akik koncentrálnak az örökké valóságra. Miért? Azért, mert boldogság csak ott lehet, ahol igazság van. És itt igazság lesz, hiszen új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. Ezért érvényes a boldog mondásnak minden második része a túlsó oldalra. Testvéreim, hogyan fog Isten kárpótolni bennünket az itteni boldogtalanságért? Vajon hogyan fog kárpótolni? Hát nagyon egyszerűen. Az van írva a Bibliában, hogy minden könnyet letörül a szemünkről, amiért sírtunk ezen a világon, amiért könnyet ejtettünk ezen a világon, minden könnyet letörül a szemünkről, és kárpótol azokért az évekért, amikor pusztított a sáska meg a cserebogára, és itt tovább szintén a Bibliából mondom. Isten kárpótolni fog benneteket is, nem egy évre, nem kettőre, nem tízre, hanem örökre. Azt mondta az egyik diákom egyszer, hogy Fülyes bácsi, tegnap délután nekiálltam, és elképzeltem, milyen az az örökké valóság. És azt mondja, mind gondoltam, hogy tovább, még mindig is, hogy mindig, már belefáradtam. Fiam, tudod, a Prédikátor könyve megírja az igazságot ezzel kapcsolatban. Isten az ember értelme elé tárta az örökké valóságot, vagyis tudjuk, hogy létezik örökké valóság, de nem értjük, hogy hogy működik, nem is kell érteni. Isten örökké való, mi is azok leszünk. Az egy örökké való országában, ahonnan örökre kitiltott minden gonosz, és örökre fogadja be azokat, akik megfelelő alázattal állnak előtte. És akkor most beszéljünk két mondatot arról, mit jelent az, hogy vajon mikor az embernek fia visszajön, talál-e hitet a Földön? Azt mondhatná valaki, hogy ha hallhat, hogy ne találhat. Mondom, Dél-Koreára. Ott hatalmas gyülekezetek nyílnak meg most is. Vajon mikor az embernek fia visszajön, vajon talál-e hitet a Földön? Vajon milyen hitről beszélt Jézus? Megmondom nektek őszintén, ugye tudjátok, mi az a kaput tojás. Amikor valami nem pászol oda, ahol oda teszik. Mikor olvastam ezt az igényt, én azt hittem, hogy ez egy kaput tojás. Mert olvasod az igényt, és valahogy nem pászol bele a szövegkörnyezetbe, hogy vajon az embernek fia, amikor visszajön, talál-e hitet a Földön? Gondolok, milyen hitet? Miről beszél? Hát, ami utána következett, akkor jöttünk rá. Azt mondja Jézus, miután azt mondja, hogy vajon az embernek fia, amikor visszajön, talál-e hitet a Földön, utána a következőt olvasod. Felment a templomba imádkozni egy farizeus és egy vámszedő. És a farizeus ott állt előre, aztán mondta szépen, hogy jaj, Uram, de milyen jó, hogy én neked beadom a tizedet, emlőmű kapok. Meg hogy megcsinálom a vallásos dolgaimat, a gyakorlataimat, hiba nélkül, stb. És köszönöm, Uram, hogy nem vagyok olyan nyomorult senki házi, mint ez a vámszedő. Ez a szegény, mely még nem ismert odajönni, ahol a másik volt, ott állt hátul a templomban. Lehajtotta a fejét, verte a mellét, és azt mondta, hogy Isten légy irgalom, még nem mert fel sem égni. Isten légy irgalom most nekem bűnösnek. Azt mondja Jézus, hogy ez megigazulva ment alá. Tudod, mit jelent az, hogy megigazulva? Az, ha te megigazulva fogsz odaállni Isten elé, ott fogsz állni a hatalmas trónteremben, ott állsz te, meg Isten, az igazságos. És akkor azt mondja, mikor oda kell állni, igaz ez az ember? Ránéz a fiára! És a fia azt mondja, hogy igaz. Ő benne, Jézus Krisztusban vagy igaz. Mert megigazulva mész alá, mert azt mondod, hogy Isten légy irgalmas nekem, bűnösnek. Tudod te, mit jelent azt, hogy alázat? Na azt jelenti, hogy ez imádkozó. Vajon mikor az embernek fia visszajön, talál-e ilyen alázatos imádkozókat a Földön? Azt kérdeztem egyszer egy osztályban, és nagyon örültem, hogy válaszoltak. Jól válaszoltak, hál' Istennek. Azt kérdeztem, szerintetek mi az a minimum, amit az ember meg kell tegyen ahhoz, hogy bemenjen az Isten országába. Hát az egyik diák az mondta, hogy hát, hogy azt mondja, hogy Istenem, bocsásd meg a bűneimet, légy irgalmas nekem bűnösnek. Így van. Így van. És mi a maximum? Ugyanez. Ugyanez. Ennél nem jutsz feljebb. 20 évesen tértél meg? Vagy 36 évesen tértél? 70 évesen tértél meg? De onnan kezdve tartozol Istenhez. Onnan kezdve Jézus Krisztusai vagy. És ameddig élsz ezen a világon, az utolsó nap, az utolsó órádon, az utolsó percedben, ott sem mondhatsz egyebet. Csak az, hogy Isten légy irgalmas nekem, bűnös nekem. De ez elég. De ez elég. De ez elég. Azt mondta erre az egyik diák. Ha ilyen olcsó, azt mondja a kegyelem. Te mit mondanátok rá? Az Isten fiának a halálában. Jézus Krisztus, aki személy meg kellett halljon azért, hogy neked Isten kegyelmet adjon. Ez olcsó! Ez olcsó! Mikor én ezt megértettem, testvérem, mentem egyből apámhoz, mondom, édesapám, bocsássatok meg, hogy ilyen nyomorult voltam, mondom, felvesztek engem a gyülekezetből tagnak. Apám el volt hűve. Na fiam, hát várjál meg, hogy beszéljem a bizottságról. És akkor mondta a bizottságba, hogy tessenek ide figyelni, ez a fiú jött hozzám, hogy legyünk fel. Hát igen, kéne járni imaházba, azt mondták a bizottsági tagok, ha nem járt eleget annak idején. Hát ha azt mondja, hogy vegyük fel, akkor hát kérdezzük meg, hogy miért akarja. Hát de mi van, ha azt mondja, megint kimegy majd a világba, azt megint csúkvá vár bennünket. Azt mondták a bizottsági tagok, mondták a lelkipásztor édesapámnak. Azt mondja, Balatesőre, tessék már rá emlékezni, mikor ott a tanítványok össze voltak bújva, azt imádkoztak azért, hogy a jó Isten kiket engedjen ki. Péter! És Péter kienged, lehúltak a bilincsek, és jött haza, kopogtatott. Kiment a kis szolgálva, és mikor azt mondja, az itt van Péter, de bolond vagy te. Pedig azért imádkoztak, hogy legyen szabad. Mikor ott ott, akkor meg nem viszik el. Na hát, hál' Istennek az Úr engem úgy satuba fogott, olyan búzsba kötött azért szerelmével, szeretetével, hogy most már lassan 27. évig nem tudok tőle szabadulni, de nem is akarok. Hanem azt szeretném, ha megkötözne benneteket is az Isten szeretete és az Isten jósága megtérésre intene. És nem a másikat figyelnétek. Mert amikor te ott fogsz állni, te aranyi jogon meg aranyi ágon ott fogsz állni Isten előtt, akkor senki másnak nem lesznek kíváncsiak a tetteire, meg a gondolataira, csak a tiédre. Csak a tiédre. Amikor az életednek a melódiáját azokon az égi valamiken végig fogják tekerni, keresik rajta azt az egy mondatot, Isten légy irgalmas nekem, bűnösnek. És ha ott lesz, akkor boldog vagy. Ha komolyan gondolod és komolyan mondod, akkor Isten is komolyan veszi a te imádságodat. Megtisztít minden gonoszságtól, megtisztít mindentől, ami visszatartana, és igaz lesz az, hogy ezért tehát szeretteim, mint hogy ezeket várjátok. Igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Nem biztos, testvéreim, hogy nem fogtok bepiszkolódni, de nem lehet abba hagyni a lelki mosakodást. Állandóan. Tulajdonképpen akkor vagy kész, amikor igyekszel. Amikor igyekszel, már kész vagy. Amikor könyörögsz, már kész vagy. Amikor Istennel beszélgetsz és kéred a bűneidnek a bocsánatát, már kész vagy. Ha egy másodpercből megint kezd el kételkedni, megint imádkozzál, ezerszer naponta. Ahányszor támad a sátán, annyiszor szaladj Istenhez. Tudjátok, testvérem, mire jöttem rá? Azóta, mióta megtértem. Egyik oldalról Isten szeretete húz az ő országa felé, hátulról meg a sátán ijeszt. És ez nagyon jó. Minden az ördög zavar, korbácsol az Isten országa felé, innen meg hív a kereszt, az Isten szeretete. Ha akarod látni, hogy hogy szeret Isten, nézed a keresztet. Az igazságról beszéltünk. Luther Márton az egyik imakamrában küzdött, harcolt a sátánnal. És a rendfőnök, aki hívő ember volt, meghallotta, hogy mit csinál, meghallgatta. És mit csinálsz, Luther? Az ilyen harcolt senkinek nem volt. Keresek egy igazságos Isten, mondja Luther. Az igazságos Istent keresem. Szóval nézd a keresztre. Ott meglátod az igazságos Istent. A keresztre figyel. Mert ott meglátod az igazságos Istent. Ott meglátod, hogy Isten hogy szerette az embert, mert azért engedte, hogy felemeljék a fiát erről a földről, ott az ég és a föld között, az idő és az örökkévalóság középpontjában egyszerre és mindenkorra levizette, érted a váltságot. Neked csak annyi kell, hogy vonatkoztasd magadra, köszönd meg és kérjed, hogy engedjen az ő országába. Amen. Amen.